بسم الله الرحمن الرحيم. جس کو اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یدخل من امتی سبعون الفا، لوگوں میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے. کیا کرتے ہوں گے وہ 70,000، جن کے ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید اللہ ساتھ بھیج دیں گے. یہ 4,90,000,000,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ایک ہی دروازے سے جائیں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. آخذاً بعضهم بعضا، اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی دروازے سے جنت میں جائیں گے. یہ کرتے کیا ہوں گے زندگی میں؟ هم الذين لا يسترقون، یہ کسی نجومی باوے کے پاس نہیں جاتے، کسی کاہن کے پاس نہیں جاتے. ان کا رب پہ اعتقاد اور ایمان ہوتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں شفا رکھی ہے، جو محمد مصطفیٰ کے فرمان میں شفا رکھی ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہو سکتی. ولا يتطيرون، وہ کسی چیز میں فال نہیں نکالتے. گھر سے نکلو، کوا نظر آ گیا کہ آج گاڑی کے اوپر سے کوا گزر گیا، بس جی آج آفس نہیں جانا. ارے بھائی آفس کیوں نہیں جانا؟ بھائی کوا اوپر سے گزر گیا ہے. اور میرے بھائی کوا پھر گاڑی کے نیچے سے گزرے، یہ اڑنے والی چیز ہے، اس نے اڑ کے ہی جانا تھا. اس قدر توہمات کا شکار ہونا، اس سے وہ دور رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں فیصلہ اور حکم اللہ کا نافذ ہونا ہے. وہ اس قدر اللہ پہ ایمان کو توڑتے نہیں ہیں جس طرح دنیا آج توڑ بیٹھی، ہاتھ ملانے سے بھی گھبرا گئے. ہاں ہم ایمان کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں سنت احتیاط کریں، لیکن یہ کہہ دینا احتیاط کے ساتھ ساتھ کہ یہ موت پھر رہی ہے، یہ بھی کوئی ایمان ہے؟ کس طرح صحابی نے کہا تھا کہ یہ میں نے اونٹ اس لیے الگ کیے کہ ان کو تکلیف ہے خارج کی، تاکہ دوسروں کو نہ لگ جائے. فرمایا فمن اعد الاول، جب پہلے بیماری شروع ہوئی تھی تو کس سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ کے حکم سے شروع ہوئی تھی. ولا یکتمون، وہ اپنے جسموں کو ڈم نہیں لگواتے لوہے کو گرم کر کے. وعلی ربہم یتوکلون، ان کا رب پہ توکل ہوتا ہے، اور توکل کا معنی یہ ہے صدق الاعتماد علی اللہ سبحانہ و تعالی. سارے اسباب پورے کرنے کے باوجود بھی بندہ کہے یا اللہ ان اسباب میں برکت اب بھی تو نے ڈالنی ہے، اسباب اکیلے کام نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو. یہ بغیر حساب کے جو جائیں گے، یہ ہر بندہ تو نہیں جائے گا جن کے اندر یہ صفات ہوں گے.